Az ősz újabb problémákra mutatott rá. Hadházi újabb kalandjai. Magyar Péter régi kalandjai. Folytatódik a magyar népmesék. Jó van ez így. Na szavasz, jó reggelt, mindenkit köszöntünk itt a Jól van ez így műsorban. A Jól van ez így műsort nézitek, helyezkedjetek el kényelmesen a buszon, az iskolapadban, a munkahelyen, kocsiban, kádban. Boldog napszakot. Konyhában. Amúgy most hallottam, képzeld Ádám, hogy van a YouTube-on is egy olyan műsor, amiben ilyen nagyon rádiósan bemondja az ember a híreket, és ilyen jazz zene szól mögötte. Igen? És nagyon... A rádióban van egy ilyen műsor? Nem a rádióban. A YouTube-on van egy ilyen műsor. Mi? És már, tehát... Most mi ebben a... Semmi. Az újabb és újabb konkurenciákat kapunk, ami szerintem remek. Az emberek rákapnak arra, hogy a YouTube-on gyártsák le. Konkurencia most már az lesz, hogy felrakják. Nem tudom, hogy AI-e. Remélem, hogy az. Képzeld, tegnap szakadt az eső, ugye? Talán ezt mindenki észrevette. Igen. Én így, pedig... Így esett így a cseppek le a földre. Igen. Nagyon sok. Ízes lett az ember. Ja, igen, csak ennyit akartam mondani. Ja, ja. Köszönjük szépen, sziasztok. Így működik az eső. Csak azt akartam elmesélni, hogy én csak így sétálgattam a járdán, az esernyővel a kezembe, és elment egy busz a buszsávba, és gyakorlatilag beterített az egész járdát. És hogy ez hogy van? Téged is? Nem, mert a falhoz voltam tapadva nagyjából, és a 4-5 méteres járdán így... Csak az öregasszonyokat terítettem? Persze, hát akik nem figyeltek. És mit mondtak úgy az tűnik, emberek, hogy jaj. Azt mondták, hogy már megint kedv van. Ez érdekes, és pont most láttam itt az MKKP Rákos menténél, valaki bedobta a kis Discordunkra ezt a képet, és eszembe jutott, hogy amúgy ez tényleg, ez egy olyan probléma, amit meg lehetne oldani a kurva életben, nem? Azt írják, hogy ugye van ez az új zenélő út, ahol a nélküledet játsza az út. Amit le akarnak tiltatni? Hát igen, ott a helyiek nem annyira örülnek neki, mert hogy csak furán torzó módon bizonyos részleteit hallják a számnak, sokszor átfedésben. Én egyszer hallottam a 67-es úton, Hát nekünk olyan szerencsénk volt, hogy nem voltak sokan az úton, úgyhogy mi csak azt hallottuk, amit játszottunk. Kell. Jó volt? Amúgy ez szerintem egy mókás dolog, hogy a 67-es amúgy úton eljátsza a 67-es úton. Ez a zenélő út, ez az elején ilyen mókás volt, de nyilván, hogyha lakókat zavarja, akkor nem biztos, hogy megéri. Viszont azt mondja a Rákos Mente Kutya pártja, hogy ebből a pénzből azért fel lehetett volna újítani más utakat, ahol hát ugye más zenét játszik az út. Ja, ezt csak gondoltam, egy ilyen kis kedves, kellemes kezdés. De amúgy nehéz amúgy azt, hogy az út, még az út annak is megfelelően, hogyha rengeteg eső esik, ne fröcsköljél az embereket, meg hogy nehéz. Autósként sem biztos könnyű, hogy most nem veszed épészre, hogy ott van, és akkor menni kell, mert Budapesten, szóval Budapesten az a szabály, hogy annyival kell menned, mint amennyivel előtted mennek, és ennyi. És ez van a kreszben. Amúgy igen. Na jó, hát... Hát a karácsony meg... Budapest, csak szólok. Ja, igen. Vigyázzatok vele. Budapesten amúgy alapból vannak ilyen problémák, hogy ugye a buszsávokat, azokat nagyon kitapossák a buszok, mert ugye azok, nem tudom, Romad tudtátok, buszok. A buszok nehezebbek, mint a személyautók. Igen. De csak azért, mert sokkal nagyobbak és sokkal több ember van rajtuk. De hát ezzel nyilván ugye nem lehetett számolni, amikor egy évben egyszer föltúrnak egy utat, és aztán újra lefektetik rajta az aszfaltot. Amúgy valószínűleg meg lehetne ezt csinálni úgy, hogy ne vájusodjon ki az egész, aztán akkor ugye megáll benne a víz, de hát a buszsofőr nyilván a vájúban fog menni, mert ott fér el, nem tud kijebb menni, meg beljebb menni, meg hát valószínűleg ugye az lesz a biztonságos rész, azt már kijárták, és akkor az nem dobja meg a kereket. De jó, van még egy ilyen út problémás képünk. Ugye 700 millióból megépítettek egy kerékpárutat, ami hát aztán beomlott, nézzétek, ilyen szépen néz ki. Igazából semmi baja nincs, ezzel még el lehet egy kerekezni. Hát figyelj. Ez tekintem, amikor biciklisztél, akkor mentél ilyen helyeken, nem? Amúgy olyan ezért nyomott, nem? Ő hegyekbe ment, de az is jobban ki volt egyenlítve. Ez jobban ki volt építve. Ez mi történt itt? Azért ez nem csak egy ilyen egyszerű beomlás. Ez azt gondolom, hogy itt valami nagyon nagy dolog történt, valami nagyon nagy eső volt, vagy valamit nagyon benéztek, vagy mi van? Hát elvileg az történt, hogy amúgy a kivitelező mindent jól csinált. Igen. Azt mondja a kivitelező. Ja, igen. Mások nem biztos, hogy ezt mondják. Tehát egyszerűen olyan mennyiségű víz volt a környéken, ami hát kimosta alul a töltést, és hát kicsúszott az egész az út alól, és magával vitte még az autóútból is az egyik sávnak egy jó kis részét. Ez egy ugrató. Nézd! Igen. Itt pont úgy van meccsen, hogy így, és így átugratsz oda, ha ügyes vagy, ha nem, akkor az fáj. De ez az, amiről régóta álmodta, hogy nagyon gyorsan mész, és mint egy ilyen játékban. Az ilyen ragdollosokban? Aha. De most az van, Ádám, hogy a másik oldalról, hogyha szemből jössz, és mondjuk tétezzük hát úgy, fel, hogy 300-zal mész, akkor aha, föl se kell ugrani, akkor lehet, hogy így a lendületed átvisz, így uh-huh, egyenesen, nem vesztesz annyi teret, és akkor így tudsz tovább menni ott, ahol már ugye megint jó az út. De hogyha erről az oldalról jössz, akkor viszont nem tudsz megfelelően felgyorsítani, mert szana szét van törve. Dehogy nem, hát ilyen, nyilván terepbiciklivel kell jönni. Teki át tudna ugratni, nem? Jó, hát a teki át tudna ugratni. Vagy ha akarsz, akkor oldalt át tudsz a korláton nyomulni. Így. Na igen, mondjuk azt még el tudom képzelni. Azt még el tudom képzelni, de az görkori. Úgyhogy én hálás lennék a biciklisek helyébe. Gondolom ez így fog állni örökre. Hát nem örökre talán, de még egy kicsit csodálható. Vajon ezt csinálják meg előbb, vagy a békás-megyeri lyukat? Azt szerintem majd így leszűrik a tanulságot, hogy állandóan beomlanak a bicikli utak. Már nem lehet, hogy nem megfelelő embereket bízunk, vagy rossz helyre építjük. Nem kell több kerékpárút, ezeken mindig csak a baj van. Megvan oldva. Megvan oldva. Nagyon szomorú lenne a révész Máriusz. Csak az a Máriusz. Baj, hogy lehet, hogy arra lehet csak lehívni a forrást. A bicikli út építésben még van mit tennünk. Hát, na nem. Bár ugye ezt már többször kiemeltük, hogy nagyon sok minden valósult meg bicikli út építésben, de főleg ugye az Alföldön, azokon a területeken, ahol könnyű volt ezt megcsinálni, a Balaton körül még mindig nincsen mindenhol ugye kiépítve, például, de a Tiszató körül már megcsinálták, mert ott csak a töltésre oda kellett tenni, és az így egyszerűbb volt. Az még nem omlott be? Az nem omlott be, jó, tudtam. Igen, és amúgy egész nagy erőfeszítéseket is tesznek, és nem tudom, ott a környékünkön is volt. Esztergom és Kertváros között már megvalósult. Igen? Igen. És beomlott már? Nem, jó, képzel. Ismerek embert, aki Szomorról bejárt minden nap biciklivel. Azok menők amúgy, nagyon menők. Főleg úgy, hogy Budaörsön ott fölmenni azon a hegyen. Mondjuk utána meg nagyon le lehet jönni. De utána megint föl kell jönni visszafele. De hát legalább jó edzés, az biztos. Igen, de amúgy ezek a biciklutak meg szerintem, tehát amúgy se erre kéne, hogy kifusson, hogy két falu között, hát vagy egyik faluból Budapestre. Azért mondom, mert az rengeteg falun átmegy. Igen, de nem azt gondoltam, hogy légvonal. Szerintem amúgy erre már megvannak amúgy, vagy legalábbis biztosan vannak tervek, hogy milyen bicikliutakat kéne megcsinálni. Hát szerintem... És így be lehetne járni az egész országot. Az nagyon az jó. Már csak akkor Budapestre bejutsz, akkor már onnantól vagy bajba az ember. Nem láttad, hogy felfestették ilyen utakra, hogy ja, bicikli, és ott van két nyíl. Ja, és aztán hirtelen megszűnik, és akkor... Nem. És innentől meg megmegsz. Igen, akkor felugratsz a járdára, megpróbálod nem elütni a babakocsisokat. Tegnap pont láttam, amikor álltam a dugóba, hogy ment a bucikot, és így megszűnt. És akkor miért nem írják ki csak a végén, hogy na sok sikert innentől. Én nagyon adnám a biciklizés, ezt szerintem fantasztikus dolog. Nem merek amúgy Budapesten annyira. Ha csak nem mondjuk a Andrássyn kell végigmenni, ahol van egy oldalsó sáv, akkor így, jaj, így álltak. Igen, vagy a Népligetben bent tekerészni. Na jó, hát mondjuk nem erről, meg nem a bicikli utakról, de a hatházi... Hatházi kalandjai! Hatházi! Ugye van a kutyája is, akivel szaladgálnak. Ja, tényleg, igen. És a kutyának van kalapja. De ő egy... És tehát, úgy van a de nem beszél. Úgy van a végén, hogy fut, megáll, a kutyája így felugrik valami, és utána így a vállára. Amikor a kutya nem szokott a vállára. És így a kutya így kiszagolja így a dolgokat, és így kitúrja a hatházat, és ott van egy ilyen EU-s pénz. Vagy ilyen izéket túr ki a kutya, ilyen elrejtett táblákat, hogy EU-s támogatásra lépül. Kérem szépen. Az átlátszó követi a közpénz útját, és jelen esetben a közpénz útja az Horvátországba vezet. Horvátország? De ne aggódj. Nem mentek messzire. Hát amúgy vannak nyilván ugye, horvátországi ilyen magyar beruházások, amik helyi kulturális beruházás néven például jachtklubokká változnak. Lehetséges ilyen is, de itt nem megyünk ennyire messzire ebben az esetben, éppen csak átugrunk a határ túloldalára. Ugyanis tavaly átadtak ott három magyar óvodát. Három magyar óvodát? Tudod, hol lehetne még átadni magyar óvodákat? Magyarországra gondolsz? Te olvassa a gondolataimban. De hát nem láttad, hogy itt is adtak át? Ja, ja. Volt ez az ürömi óda, ahol ja, egy lakóház volt. Vagy jó, hát annak jó. Látszott nem, hát kívülről. Igen, hát üresnek tűnt eléggé. De főleg amúgy... üresnek, igen, inkább üresnek tűnt. Úgy látszik, a hatházi az óvodák után ment. Még amúgy arra gondoltam, hogy ha már átadunk óvodát, akkor lehet, hogy raknék bele óvonőket is. Ne, óvonőket. Hát lassan több óvoda lesz, mint óvonő. Amúgy. Nem lehet, hogy egyik óvoda a költségét, azt visszaforgatjuk egy másik óvoda HR részlegébe. Mondjuk egy külföldi óvodát, amiben járnak vagy nem járnak. Hát, még hogyha járnak benne gyerekek sokan, akkor szerintem ne, az nagyon jó, hogy csinálunk külföldi óvodát. De volt egy másik óvoda óvodát is, amit megmutatott még itt Budapesten, ahol biztosan aludtak épp a gyerekek, és ja, azért ja, nem nyitottak ja. Ajtót, igen. A dolog szépséghibája, hogy mi azt az információt kaptuk, hogy nagyjából 2 hónappal ezelőtt, hogy ezekben az óvodákban nincsenek gyerekek, ugyanis már nincsen annyi magyar nemzetiségű családot, meg gyerekot, hogy meg tudnánk tölteni ezeket az óvodákat. Milyen szerencsé, hogy a hátsó kertben medencék települtek, akkor azt, hát most nincs itt tenni, akkor be kell költözni a helyi polgárság. Valahol laknom kell, bazzeg. Jó, ugye ezt mondta az a csávó. Valahol laknom kell. Amúgy itt feltűnik a Betlen Gábor alap emblémája, ezt ne felejtsük el. De amúgy lehet, hogy így akarják megoldani. Itt nem fogják zaklatni a gyerekeket. Ja, hogy a gyermekvédelmi problémák, külföldre viszik a gyerekeket? Nem, nincsenek gyerekek. Szerintem olyan országokban, ahol rendezve vannak ezek a rendszere. Nem. Köszönöm szépen, hogy megkereste gondolat. Nem tudja, nem kicsinálta, kiépítette? Természetesen mindent. Melyik cég építette? Köszönöm szépen. Melyik cég? Legyen szíves. Magyar cég építette? Legyen szíves. Megkértük Hatházi Ákos parlamenti képviselőt, ő is hasonló információkat kapott, hogy hát jöjjön velünk, mert hogy hát, ha egy országgyűlés. Miért van az, hogy ezt a képet is fényelhették volna? Csak rá kell rakni egy kis kontrasztot. Na ez viszont már nem a hatházinak a sara, ez az ja, átlátszódnak a sara. Csak mostanában egyre nagyobb divat, hogy így teljesen úgy hagyják a képet, ami amúgy nem így van kitalálva a kamera, hogy flat legyen, ez arra van, hogy utána fényel. Akkor meg állítsák be inkább standardre, és akkor szebb lenne. De lehet, hogy csak nem tudták. Lehet, hogy nem tudták, de aki mondjuk operatőr, az lehet. Na ezt a átlátszónak akkor üzenj. Elővel jobban szóba állnak, mint a sajtóval, mert ugye velünk egyáltalán nem álltak szóba. Pélmonostoron vagyunk, a horvát-magyar határ horvát oldalán. Milyen szép. Szép. Egy egészen szürreális jelenet soron vagyunk túl, és egy egészen szürreális helyszínen. Én, mert el megépült. Nagyon szép. Ez egy tök jó oda. Lehet, hogy mondjuk tök jól eljátszanának gyerekek, akiknek... Akikre valaki felügyel egy képzett szakember. Magyar adófizetők pénzéből információm szerint... Rögtön 3 óvodát is csináltak. Óvodát építettek. Miért nem adjuk el akkor legalább a horvátoknak? Legalább. Látszik, hogy tudom jó óvodákat építeni, csak nem itthon. Ja, ja. Az volt a nagyon zavarba ejtő információ, hogy itt gyakorlatilag nincsenek gyerekek, mert már nem nagyon élnek itt magyarok, az egész horvát közösség, magyar közösség az egy 11-12 ezer fős közösség. Ehhez képest itt egy egészen grandiózus épület. Ez ilyen elhagyatott óvoda, és kicsit ilyen para. Kijön a hatházi, és így mondja a faluban a lakóknak, hogy bementem az óvodába, a kedves Béla bácsi végigvezetett rajta, és azt mondják, Béla bácsi, de hát 50 éve halott. És csak így a fekete-fehér kép. Igen. De hát őt láttam, és ez jut eszembe. Annyit azért tudok mutatni, és kívülről is látszik, hogy a 3 teremből van egy bölcsődei terem, van egy, és van 2 óvodai csoportszoba, ebből az egyikben lát. Örülök akkor, legalább óvodára ment az adónk. Uh-huh. Igaz, hogy senki nem használja, meg nem is Magyarországon van, de az irány jó. Még azért van mit alakítani. Történelmi magyar korona országainak területén van, szerintem nincsen gond szerintem. Sőt, amúgy ez szerintem a Magyarország. Hát, amúgy lehet, hogy arra csináltuk, hogyha majd visszafoglaljuk. Igen, már lesz óvoda. Akkor majd igen. Azt hiszem, hogy 4-et összesen. Tehát 4 gyermeknek építették fel ezt az épületet, voltunk bent, egészen grandiózus, van hatalmas kávézó, van több workshop. Na, mi kell ugye minden obiban, úgyhogy már egy kicsit furcsa, hogy ezt mire tervezték tényleg. Van egy vendéglő. Az mekkora színházterem volt, bazzánk. Jó, fajjál, ezek tök jó új óvodák, kíváncsi leszek a másik kettőben, milyen lesz a helyzet. Korú, hogy az ugyancsak nem Magyarországon van, de Szent László elvileg igen. Szent Lászlón vagyunk, ami tulajdonképpen a horvát-magyar közösségnek az egyik legfontosabb helye volt, itt sokan éltek valóban még a rendszerváltás környékén is magyarok, viszont... Ez az új óvoda? Nem. Vagy ez az, amiben... Ja, mondjuk emellé, lehet, na, kíváncsiak, hányan élnek most itt a mód. Az a szerb háború, azok a szerbek, akikkel most nagyon barátkozik a magyar miniszterelnök, nagyon-nagyon megviselte a település, még ma is látszik a nyoma ennek. Itt is épült egy óvoda, meglepő módon teljesen zárva van. Láttam bent néhány embert, két esernyőt is látok, tehát vannak ide bent emberek. Az, hogy gyerek van-e, azt nem tudjuk. Amúgy mit csinálnak akkor? Felépítettek egy óvodát ide, és mit csinálnak azok az emberek? Csak az a munka, hogy azt mondjad, hogy föl kell vennem ezt az embert, és vigyázz erre óvodára, amit most építettünk ugyan. És így megkérdezem, hogy nem gyerekek kellene, vigyázzon. De most mit csinálj? Zárja be, aztán menjen haza? Hát nem tudom, mit csinálottam. Hát mit csinál egy portás? Zárva a kapu is, be van zárva a kis kapu is. És hát ami nagyon furcsa volt, amikor hátra mentünk, éppen akkor húzták le a napellenzőket. Ja, amúgy az első óvi már szólt a következőnek. Lehet. A termeknek a falán, az látszik kívülről, hogy két terem van. Az egyiket még láttuk, abban nem volt gyermek, a másiknak már akkor le volt húzva a napellenzője. Ez a harmadik óvoda, és hát ugyan itt se tudtunk bemenni, tehát itt is bezárták valamiért, félnek attól, hogy egy Magyarország képviselő megmutassa a fejlesztéseket, vagy lehet mondom, itt a gyermekek személyiségi jogait jobban védik, mint Magyarországon, mert Magyarországon ugye Orbán, Novák, ezek mehetnek óvodákba. Minden esetre itt legalább van valami nyoma életnek, itt azért van a parkolóban két autó is, és... Hát igen, egy a portásé, egy a igazgatói, nem? A többi gyerek. A gyerekeké. Van gyerekkabát oda ment. Azt gyors vettek, amíg a elsőben voltak, már odaszóltak, és mire a harmadikhoz eljutottak, ki tudtak szaladni a kínaibe venni pár gyerekkabát. Kabátot láttuk, nehéz összeszámolni innen kívülről, de van egy fogas, és azon van egy 4-5 gyerekkabát. Ez azt kell mondanom egyébként... Azt kérem most, hogy az egyik ilyen egyik csávó így beöltözik ilyen gyereknek, és így eljátsz. Meg ilyeneket akarné. Úgy tegyen, mint a gyövőden. Úgy csinálom, mint a reszkesetek betörőkbe, hogy így ilyen így bábozik ilyen gyerekeket, ahogy játszanak. Az amúgy jó sztori. Amúgy, hogyha a hatházi kalandjaiban ilyenek lennének, kellennének ilyen szálak. Szerintem ez vicces. Édes ez kicsit Istenem. Ki kell színezni, hogy mókás legyen. Igen, és akkor úgy lenne, mint a Scooby-Doo-ba, hogy így lerántja a fejére a maszkot, és kiderül, hogy nem egy gyerek, hanem egy ilyen szakállas felnőtt ember. Van az egészség informatikai szolgáltató és fejlesztő központ, amit észrevette a hatházi, hogy hát elmentek vállalati fagyizásra, méghozzá 667 000 forintért majdnem. Hogyha a képeket megnyitod, akkor ott látszik. 667 000. Igen, itt ugye az, hogy céges közös fagylaltozás három helyszínen kiszállítási díjjal, hát ez ennyibe kerül. 525 000 forint plusz áfa. De amúgy én nem is szoktam kaját kérni, vagyis hát a kaját azt nem érdemes cégre venni én azt, mert akkor még rámegy mindenféle plusz adó, azt még az áfát sem tudod visszakérni, és még plusz adók is rámennek, de hát úgy látszik valakinek ez nem kell ezen aggódni, hogy mi. Valakinek a cég kifizeti. Igen. Hát ez ugye, tehát biztosan semmi köze az államhoz ennek a cégnek. Nyilvánvalóan nem állami pénzekből működik, és azt írja a tázi, hogy kapott egy telefont is a fagylalt élményt szállító cég tulajdonosától. Azt gondolta, hogy túlárazott volt a fagyi, és hogy ezen akadt ki a hatházi. Természetesen ő azt mondja, hogy én ilyet nem állítottam. Én azt állítottam, és állítom most is, hogy drága volt, és botrány, hogy a rohadó egészségügyet kiszolgáló állami cégben ilyenre költenek. Egy hasonlat, ha a cég 60 milliért vesz egy luxus Mercedes-t, az nem túlárazott, de drága és botrányos. Az adófizetők pénzéből ne vegyenek normál áron se luxus Mercedes-t, és ne vegyenek 1700 forintos fagyit se. Erre van pénz, de nem csak erre van pénz, hiszen ott van a másik képen. Ugyanez a cég 104 millió forintot fizetett a Balázsi Gyula cégeinek. Hát kellemes kis reklámra. Nyilván amúgy nagyon sok reklámra van szüksége. Hát jó, ez komplex kommunikációs ügynökségi rendezvényszervezési feladatok ellátása. Hát azért itt sok minden lehet, hogy kellett konferenciát szervezniük a fagydaltozás köré, vagy hát ki tudja. Lehet, hogy valami sor szakmai dologra, de hát... a fagyi. Igen. Jó, hát ez korrekt, hogy ez nem látok kivetni valót. Amúgy különösen de valaki látott a kivetni valót ebben Balázsi Gyula cégeiben, nem? Valaki látott abban is kivetni valót, igen. És nem mi voltunk azok. Mi történt Csokkerre? Fark egymás torkának esnek itt a államban? Hát az integritás hatóság elnöke mondta azt, hogy az adófizetők pénzén mesterségesen lett felhízalva Balázsi Gyulának. Nem mi cége. Mondtuk. Itt olvassuk, ide van írva, feketén. Az integritás hatóság, amit elmentek, komolyan vesznek ugye páran, attól függ, mit mondanak, úgy látszik. Most vagy az integritás hatóság pressman embere lenne? Ki tudja, lehet, hogy most már kiderül, hogy az. Azt mondja Bíró Ferenc, az integritás hatóság elnöke. Sajnálatosnak tartom, hogy Magyarország egyik legnagyobb az adófizetők pénzén mesterségesen felhízalt médiaügynöksége láthatóan jobban ért a közbeszerzési rendszer abuzálásához, mint a PR szakmához. Én személyesen örültem volna, ha a New Land Media szakmai feladat megértésére biztosított alkalom nem túlnyomó részt ügyvédeket küld, hanem szakembereket. Biztos vagyok benne, hogy ez segítette volna őket a valóban magas színvonalú ajánlat elkészítésében. Ugye arról van szó, hogy itt nem is egy ilyen borzalmas vizsgálat, hanem egyszerűen, tehát az történt, hogy az integritás hatóság kommunikációs tenderén nem ők győztek, nem a Balázsi Gyula cégei győztek, vagy cége győzött, ajaj, hanem egy másik ajánlattevőt hoztak ki győztesnek, aki hát drágább ajánlatot adott, csak azt mondták, hogy mivel ténylegesen valami szakmai standardet is felmutattak, ezért bennük megbíztak, az ügyvédekben pedig, hát az ügyvéd szakma is egy nagyon érdekes, izgalmas szakma. A kommunikáció az egy másik szakma, meg igen, a média úgy tűnik, hogy ez egy másik szakma, de hát ugye a New Land Media pedig jogorvoslati kérelmet nyújtott be a közbeszerzési döntőbizottságnak, hogy hát ez mégiscsak tarthatatlan, hogy ők adták a jobb árajánlatot, és nem ők nyertek, és a közbeszerzési döntőbizottság, bíróság, ez pedig megsemmisítette döntőbizottság, megsemmisítette a közbeszerzés, pedig késve adták be ezt a kérelmüket, és ezzel is azt mondja az integritás hatóság elnöke, hogy hát ez is egy kérdéses módszertan, hogy ugye jogilag már nem kellene figyelembe venni azt, hogy megfelelbezik ezt a döntést, de hát a közbeszerzési döntőbizottság az viszont mégis figyelembe veszi, és megsemmisíti azt a közbeszerzést. Tehát a közbeszerzésen New Land médiának mégiscsak úgy tűnik, hogy hát muszáj megnyerni. Salalala. Nem a tralalala? Azt mondta az elnök, hogy a KDB-nek a döntése rámutat a magyar közbeszerzési rendszer gyengeségeire, amelyre azt mondja az integritás hatóság megfelelő vizsgálatokat követően az elmúlt két évben 4 jelentésben is felhívta a figyelmet, hogy könnyen vissza lehet élni ebben a rendszerben. Tényleg? Hát még van pár dolog, amit meg lehetne vizsgálni, nem? Hát igen, és volt is, amit megvizsgáltak, az átlátszó. Azt hittem a hatóság hirtelen. Hát az átlátszó vizsgálta meg... Kehi jelentést Magyar Péter diákhitel központos ügyében. Hát igen, Hont András volt az egyik cikkíró itt. Hát akkor az hiteles forrás. Hát figyelj, amúgy az újságírói integritása a Hont Andrásnak, az nem biztos, hogy ugyanaz, mint a személyes véleménye és a hát nagyon furcsa, nagyon hülye kijelentése hát, különböző műsorokban. Azért nehéz. Szóval ezt az átlátszó még mindig a Honta nyomja, ez számomra nem néz ki jól, hogy egy Magyar Péterről szóló cikket a Hont András ír, de az átlátszó az mégis az átlátszó Ádám. Itt azért vannak újságírói standardek, hogyha ezt a Hont András tudja tartani, akkor végül is szerintem nincsen baj, hogy ő írja ezt a cikket, de igen, nem alakít ki magáról egy hiteles képet Hont András, és nem alakít ki magáról egy hiteles képet az átlátszó, hogyha a Hont Andrást alkalmazza. Ezt láthattuk, hogy egy külön kampányt kellett indítaniuk, hogy most csak a Hont András miatt azért nehogy már senki ne támogassa őket, biztos muszáj szegény Hont Andrást alkalmazni. De amúgy ki tudja, lehet, hogy olyan zseniális munkát végez. Hát nem tudjuk. Attól még, hogy valaki égeti magát különböző. Jó, de nem tudom, hogy fontos fontosabb nekik, mint az, hogy, ők, hogy rengeteg ember tényleg nem szép lassan, nem, ahogy a Hont András égeti magát nap, mint nap, hogy az átlátszót sem tudja komolyan venni, ezt egyszer el kell dönteniük, hogy vagy a Hont Andrással együtt megrohad az átlátszó hosszú távon, vagy valamit kezd ezzel, mert egy, nem csodálom, hogy az egy helyre rakhatod mondjuk az 1%-odat, és hát nem biztos, hogy oda akarom a Hont András. Ja, de szerintem ez nem biztos, hogy ez a Hont András az megrohasztja az egészet. Tehát a hiteles, de még... az interneten látszik, hogy az emberek azért hogy vélekednek mostanában a Hont Andrásról, pont azok az emberek, az a baj, akik amúgy az átlátszónak a célközönsége lenne. Akik a támogatói tudnának lenni. Viszont amúgy az tény, hogy ugye két ember van az országban, aki verset írt Magyar Péterről, Hont András és Bayer Zsolt, amelyik médium mondjuk a Bayer Zsoltot alkalmazná. Bár ugye átlátjuk, hogy a kormány média oldalán előszeretettel alkalmazzák a Bayer Zsoltot. Véleménycikkeit átveszik. Bár lehet, hogy rendes újságírói munkát ő nem folytat, oknyomozó újságírói munkát. Na, tehát ugye arról szól ez a cikk, hogy volt 2021-ben egy kormányzati ellenőrzési hivatal által lefolytatott vizsgálat, legalábbis akkor mutatták be az eredményeit, és ebben vannak furcsaságok, tehát ugye vannak ezek a közbeszerzési értékhatár alatti különböző szerződések, amik tanácsadásra, meg mindenféle tanulmányokra szoktak elmenni, legalábbis ugye ezt állított a Hatházi Ákos, hogy van egy ilyen gyakorlat az államigazgatásban, hát ez elképesztő, elképzelhetetlen mindenki számára, hogy vannak ugye ilyen korrupciógyanús esetek az államigazgatásban, és hát erre mutatott volna rá a Hatházi is, hogy itt van egy rendszer szintű probléma, vagy hát legalább is ezt mondta, és akkor erre elmondta a Magyar Péter, hogy Hatházi áruló. Újra felszínre került ez a kehi jelentés, és megvizsgálta az átlátszó, hogy mik vannak benne. Nyilván amellett, amiről már beszélt a Magyar Péter, hogy a Rogán parancsára milyen média szerződéseket kötöttek, emellett sajnos feltűnnek egészen másmilyen szerződések is, amik hát nem a legjobb fényt vetik a Diák Hitelközpont egykori vezetőjére. Vannak különböző tanulmányok, amik hát oké, most az, hogy oldalanként 100 000 forintért készült, hogy 4 milliót fizetnek egy 100 oldal, vagy mi egy 40 oldalas tanulmányért, meg hogy ugyanennyit egy diasorért, ezek még ugye, ezekből akár kijöhet az is, hogy ez tehát ki tudja, hogy milyen diasorok azok. Tehát 40 oldal az nem azt jelenti, hogy 40, szóval mondjuk egy tanulmány, ami 40 oldal, az nem csak úgy odahányod, hanem az a lényeg, hogy mennyi ideig csinálod ezt a tanulmányt. Hát igen, de ugye híresen volt az a megbízási szerződés, ami december 3-án kelt, és december 6-ára de is kellett, vagy hát el kellett készülni a felmérésre. Csak azt mondom, hogy alapvetően csak ez még nem jelent semmit. Igen, de a KEHI megállapításai szerint azt mondják, hogy a kedvezőtlen tendenciákat érzékelhette a Diákhitel Központ ZRT menedzsmentje is, mivel évi 1 milliárd forintot is meghaladó anyagi jellegű ráfordítások közel felét hirdetés és reklámköltségekre, illetve tanácsadásra költötték. A hivatal által vizsgált szerződések alapján azonban ezek között megrendelt kutatások, elemzések, tanulmányok díjazása több esetben nem állt arányban az ellenszolgáltatással, előfordult, hogy triviális, és interneten számos helyen ingyenesen elérhető megállapításokra jutottak, illetve bizonyos esetekben a szerződéskötéseket megelőzően olyan cégeket kértek fel ajánlattételre, amelyek teljesítési képessége eleve kétséges. Ugye ez, amiről a Hatházi is beszélt, olyan cég, aminek az összes éves bevétele ez az egy darab elvégzett kutatás volt. Amúgy ez se feltétlenül azt jelenti, hogy akkor itt biztosan az a cég az nem tudta ezt jól elvégezni, ezt a feladatot. Van hozzá egy cégháló is, amit föltártak. Hát érdekes, hogy olyanok vannak benne, mint az egyik cégnek a ügyvezetője volt ez a Trentin Balázs, ugye erről cikkezett a kormánymédia is, hogy hát ő nyáron már a Tiszapártban utasítgatott aktivistákat. Amúgy kicsit nem értem ezt már, ez a sokadik kör ezzel. Igen. És igen, nem tudom, hogy a Magyar Péter még mit mondott eddig erről, meg mit nem, mert non-stop posztol, úgyhogy ezt nem tudom követni, de hogy én azt érzem, hogy ez ilyen az, hogy a Magyar Péter benne volt nyakig a NER-ben, és voltak felül árazott szerződések, ez gyakorlatilag, igen, amit ő csinál, valahol egy vádalkuszerűség, hogy mondjuk, amikor egy maffiából kijön egy ember, és vádalkut kötsz, hogy, hogy akkor információkat szolgáltat, cserébe nem tudom, elengedik. Ez gyakorlatilag valamennyire ezt is csinálja a Magyar Péter, úgyhogy, és utána megcsodálkozunk, hogy te maffiában voltál. Hát, de én azon nem csodálkozom, hogy ezek így történtek. Én azon csodálkozom, hogy ezt a Magyar Péter nem hajlandó normálisan lekommunikálni. Ő azt mondja, hogy mindenre válaszolt rendesen. Hát igen, de valójában szerintem ez még nem történt meg. Amúgy az az érdekes, hogy így a kormánykommunikáció is például erre a Trentinre nagyon rászállt. A másik oldalára meg nem szállt rá, hogy van ez a Plan B Kft., ami meg ugyanúgy a Varga Juditnak is tanácsokat, meg tréningeket szervezett. Sőt, hát ugye van egy szereplő, aki pedig az Alapjogokért Központnak az egyik prominens tagja, akivel ugyanígy szerződéseket kötötte. Ebből az sejlik ki, ugye, ez szerint a cikk szerint, hogy hát van egy ilyen hálózat, ami hát gyakorlatilag egymást bízzák meg emberek, meg vannak ilyen csókosok, akiket meg lehet bízni különböző szerződésekkel. Hát ezekből a csókosok közül van, akit elővesz a kormánymédia, valakit nem. És szerintem ez a furcsa ebben az egészben. Tehát látszik, hogy nem meri megfelelően tematizálni ezt a kormánymédia se, de úgy tűnik, hogy Magyar Péter sem meri megfelelően tematizálni. Ez egy érdekes dilemma szerintem, hogy most jön fel a Tisza, lendületben vagy, és most vajon megtörni ezt, most elismerte egy részét, vagy nem tudom, elismerte, de hogy így nem, így kicsit próbálja lehessegetni. Mi az, amit te vársz, vagy mi várunk, hogy mondjuk leüljön, és ezt az egészet tisztázza minden részletét, amire még emlékszik, meg gondolom azért felére nem minden emlékszik az ember, de hogy a leülés tisztázza, és akkor tovább léphetünk. Csak félre rakott néhány dokumentumot ebből az időszakból. Azért, tehát az nem ő, tudom, azért az van ő egy megfogalmazása szerint ez már, ez a Kehi vizsgálat 21-ben, ez már a megromlott házasságuk miatti hadjáratnak a része volt ellene. Jó, csak tehát, hogy itt már valószínűleg gyűjtötte az információkat. Szerint, igen, de most az elemzés szerintem itt, hogy most van egy lendülete, és hogy ezen, ha ő ezen, lehet, hogy neki szerintem egyszerű lenne, csak azon gondolkozom, hogy ők mit gondolhatnak, hogy most ő szerintük ezt már elmondta, beismerte, ha most ezen kezdenek el kattogni, azzal lehet, hogy megtörik a lendületet, lehet, hogy rengeteg új témát adnak a propagandának, amik így is van elég, gondolom, mert naponta találnak ki dolgokat. Hát nincs, akkor kitalálnak. És hogy most ezzel kiszámolják, hogy hát lehet, hogy ezzel pár ellenzéki választót elveszítünk, bár valószínűleg azt hiszem, vissza tudják őket hozni, de hogy elvesztenek pár ellenzéki választót, de amit a helyett csinálnak, azzal többet tudnak hozni. Szóval szerintem ez ilyen, hogy így most van egy véges számú kapacitásod, és én nem azt mondom, hogy én mit mondok, hanem hogy ők hogy gondolkodnak, hogy most ők ilyen big picture-be mennek inkább. Miért nem lehet akkor egy olyan dolgot kimondani, hogy hát igen, látjuk, hogy megvannak a problémák az egész izével, közbeszerzéssel kapcsolatban. Igen, akkor mi láttuk belülről, hogy hogyan működik ez. Amúgy a Magyar Péter igazából fél éve ebből él, hogy azt mondja, hogy majd elmondja, hogy mik a megoldások ezekre a problémákra. De tehát erre meg nem hallottam még, hogy erre a problémára is ugyanezt elmondta volna. Valószínűleg ennyivel amúgy a saját követőit, meg a saját szavazóit azt le lehetne szerelni, nem? Hogyha azt elmondja, hogy igen, bazdmeg, vannak problémák, én is láttam, főleg azért, mert ennek a rendszernek a része voltam, hát különösen ezért tudtam jól látni, és majd ha eljutunk oda, akkor ez is rendbe lesz téve, pontosan azért, mert tudom, hogy hogyan működik, ne aggódjatok. És akkor ez, hogy erre meg végül is úgy érdemben nem reflektálni ezekre a cikkekre, de ez, hogy élből lárulózza a hatházit, meg azt mondja, hogy hát, hogy ez... Ezt nekem nem kell magyarázni, ezt már százszor mondtuk, hogy nem jó. Én szerintem is le kéne ülni a hatházival, csinálnak egy órás videót, végigmennek ezen, elmesél, hogy működik a rendszer, elmesél, hogy ezért kéne leváltani, stb. Tudnák ezt jól keretezni, csak nem tudom, úgy érzik, hogy kockázat ellenőrzés, hogy mit nyerünk, mit veszítünk, úgy érzik, hogy ezzel előrébb vannak valószínűleg, ami nem feltétlen pozitív amúgy, hogy ennyire ilyen marketingre lemegy, hogy most akkor mihoz több százalékot, és mi visz több százalékot, de azon gondolkozom, hogy vajon a Magyar Péternél akármit ismerne be, mindig előtt cibálnának egy újabb dolgot. És hogy hol húzod meg ezt a határt? Hogy meddig reagálsz minden félére? Mert szerintem a Magyar Péter végtelenségbe van készítve minden. Lehet, hogy ez még határon belül kéne lenni, aztán lehet, hogy kéne egy határ, amikor már nem foglalkozol vele, mert ezzel akarnak agyon nyomasztani. Más is tapasztalja lehet, hogy mindenféle dolog a médiában megtámadnak, hazudnak, próbálnak lejáratni, és ezzel leszívni az energiáid és az idődet, hogy ezekre reagálsz. Van különbség a jogos kérdések és a lejárató kampányok között. Ja, ezért mondom, hogy ez még a határon belül van szerintem, és úgy érzem, hogyha az elején leülne mondjuk a Hatházival, végigmennének ezen, ott már nem nehéz lenne a Hatházinak is azt mondani, hogy utána tovább vinni ezt, hisz ott volt a lehetősége mindent megkérdezni. Nyilvánosan, egy nyilvános videóba gondoltam. Mi megszervezzük akár egy közös többszöröst a Hatházival és a Magyar Péterrel. Mindent előkészítünk, kamerákat, mikrofon, nekik csak oda kell ülni. Rajtunk nem múlni. Nagyon sok Magyar Péter fan, azt szerintem nagyon-nagyon olyan lett egy kicsit, hogy így nem minden lepereg róluk. Ez is veszélyes amúgy. Hát igen, érdemes meghalni a kritikákat is. Jó, van ez így. Újabb részekkel folytatódik a Magyar Népmesék. Tényleg? Végre. 13 új epizód készül. Találtak még magyar népmesék? Újabb, eddig apokrif volt, magyar népmeséket találtam. Biztos nem volt minden elkészítve népmesébe, nem? Maradtak a talomba. Én már csak azt remélem, hogy lesz ilyen új szinkronja, mint az én Babi néni. Én csak azt De amúgy az is érdekes, hogy abból a Babi néniből nem lett ám olyan sok. Három lett, voltak három remekek. Rész volt. Mindegyik kiváló. A interneten a kedvenc videóim között vannak a Babi néni, meg ezek. Szóval Bárány Attila vagyok DJ, az először emlékszem, hogy előkött a székről, mikor meghallottam, pedig ez nem a legnagyobb poén, de... Mi? Mi nem Bárány? Miről beszél? Amikor azt mondja, hogy olyan a Bárány, és azt mondja a gyereknek, hogy Bárány Attila vagyok, DJ. A palaszban vagyok a rezidens. Majd meghaltál nevetést. Tényleg összeomlottam. Pedig a kőleveses, az szerintem az a legerősebb, de valahogy mégis ez is telibe trafált. Na jó, szóval, és amúgy volt 100 rész, 100 magyar népmesék volt. Elképesztő sok. Meg kéne valakinek nézni mindent, tírlisztelni őket. Magyar népmese tírliszt, én amúgy, ezt megnézném. Szerintem amúgy vannak különbségek, ugye, már nyilvánvalóan vannak különbségek a különböző gyártási időszakok között, ezt lehet látni, és nekem a későbbiek már annyira nem tetszenek. Az eredeti volt az igazi. Igen, az eredeti, a régi. És tudod, mi lenne a szörnyű, hogyha ezt is úgy csinálnak, mint a Bukkot, ilyen 3D-sítenék, meg ilyenek. Jaj, nem, tehát azok fognak rajta dolgozni, akik a Toldit is csinálták, ezt láttad? Én megnéztem, és amúgy szerintem nem rossz. Megvan egy ilyen sajátos érzete az egésznek, de szerintem illeszkedik ebbe a magyar népmesék témába, és tök jól néz ki. Kicsit kiégett, nyilván ott a Alföldön itt tűz a nap egyfolytában, és minden nagyon világos, de meg minden nagyon csillog, de nekem tetszik az a stílusa. Úgyhogy én sokat várok ettől, hogy ki fog jönni az új. És meg is nézed majd? Magyar népmesék. Meg fogom nézni. Ne, hogy fogod megnézni. Gyerekekkel néztek már magyar népmeséket? Nem. És a Babi nénit sem mutattad meg? Az persze. Ez kívülről tudja. Nem tudom, nem biztos, hogy minden népmese olyan, amit kisgyerekeknek mutogatnék. Nem is tudom, hogy hány évesen láthattuk amúgy a magyar népmeséket. Én sem, de amúgy én sose szerettem úgy különösen. Nem? Lehet, hogy későn láttad már Ádám. Ne, de a stílusa az olyan... Hát régies volt nekem, én valahogy így jobban vonzottam az ilyen. Egy mancsőr járatér inkább megőrültél volna? Hát ki tudja. Mi volt az, amit de láttam néztél? Párat, meg van, amit szerettem, de úgy alapvetően annyira nem fogott meg. Mi időszakunkban jöttek be a nyugati mesék pont, elárasztották a tévét, reggelente ment a gyerek matiné. Egy mesékhez képest. Ja, és akkor így ahhoz pont akkor árasztotta ez a csomó mese az embereket, a Cartoon Network akkor jött föl, szóval így mellette lehet, hogyha régebben lennék gyerek, és ez volt a fő, amit láttam, akkor máshogy jön le, mint hogy mekkora kontrasztban volt a többivel. Túl későn születtünk a jó zenékhez, meg a jó mesékhez, Ádám. Hát azt nem mondom, hogy persze ez is jó, de szerintem károgni, hogy az egyik jó, és akkor a másik mindenképp rossz, az így szokott lenni. Én várom, hogy mi lesz. Amúgy ebben a cikkben szó esik még a cigánymesék sorozatról is, Ádám, azt figyeld. Van cigánymesék, ez nagyon fog érdekelni, sorozat? Hogy mi lesz. Igen. Ez egy ilyen spin-off volt? Hát a gyártási struktúrában lehet, de amúgy és valószínűleg ugye más mondat. Talán nem. Én majd egyszer a Shrek-et. Meg a négyszögletű kerekerdős sorozat folytatása. Tudod, mit szerettem? Már nagyon régóta várják, hogy droppoljon az új négyszögletű kerekerdő, nem? Hát az volt, melyik volt az, amit szerettem? Az Erdőkapitányán? Nem, a Égből pottyan meséket. Hát én ezt... ekkora káosz volt. De azt én is nagyon szerettem, de nehezen tudom megmagyarázni, hogyha most már ránéznénk egyre, hogy mi az, ami igazán tetszett benne. Szerintem volt egy sármi annak amúgy. Így volt, nem így volt? Az Égből pottyan. Én azt mondanám, kéne egy ilyen gyerekkorunk magyar. Magyar mesetírliszt. Magyar mesetírliszt, és az Égből pottyan mesék azok elég korrektek voltak amúgy. Ez legalább átír lenne. Ja, meg ilyen, meg ilyen orosz mesék voltak, ugye. Nupogágyi? Hát nem, azt mondom, a kis vakond is orosz. Az cseh. cseh. Aha. De a kockás fülnyúl az orosz, nem? Kockás fülnyúl, én azt hittem, hogy ez magyar. De amúgy egyáltalán biztos, mert ez kulturálisan eléggé ilyen nehezen megfogható volt. Pannonia filmstúdió, kész, ez Magyarország. Hittem. Csak gondolom az egész keleti blokknak gyártották. Lehet. Mézga családot is ugye adták mindenhol. Az a mézga család, az máig megállja a helyét. Igen. Mi volt még? Tényleg? 40 éves hölgy is bejutott a Miss Universe Hungary döntőjébe. Az korrekt. Hogy ott megszokták, hogy mindenki ilyen 20 éves vagy. Miss Hungary 2024. Szóval... Ez még legalább itthon még nők jutnak be külföldön, már férfiak nyerik a Miss Hungary-t. 40 éves férfi nyeri, nyerte Amerikában a Miss Hungary-t. Ez nem a izé. Nekem az volt az érdekes ebben a hírben, ami miatt betettem. Melyikőjük a 40 éves? Na hát ez az, ugye? Hát akkor meg főleg, ha nem mondom meg, akkor... De nekem az volt az érdekes, ami megakadt a szemem, az, hogy lehet valaki anyuka. Miért eddig nem lehetett? Volt ilyen. Hát sok verseny van, ahol nem lehet gyereket, csak úgy nevezhetsz. És amit... mi volt ez a szabály annó, hogy biztos, hogy kizárják a férjes asszonyokat? Hát igen. Gondolom az, hogy minél kihasználhatóbb hölgyek kerüljenek oda zsűri elé. De hát úgy tűnik, hogy akkor itt is vannak változások. Bár amúgy én egy kicsit avittas dolognak érzem ezt a szépségversenyt. Nyilván biztos nagyon örül, aki megnyeri, meg jó, hogy hát itt vannak akkor szép lányok, hát ez remek. Ott kell így fürdőruhába flangálniuk, és akkor vannak ilyen emberek, akik meg így nézik őket. Így... Fordulj meg. 9. Hát nem annyira nekem való műsor, vagy így nem azt érzem, hogy ez a legnívósabb dolog, amit lehet egy tévében látni. De egyszer forgatnék erről a világról, mert elképesztőnek tűnik, csak ki tudja, mit mondhatnak róla. De amúgy ez egy olyan világ, ami úgy érzem, hogy egy kicsit ilyen itt ragadt dolog egy olyan korból, ami már letűnt. De közben meg amúgy azt nem lehet, hogy végül is csak a rendkívül túltolt polkorrektség miatt nem érezzük ezt jónak? Szerintem inkább az internet és a közösségi média, ami. Meg most már más, hogy készülnek. Régen lehet, hogy a szépségverseny győzteseknek akkor tuti volt egy karrierje a tévében, itt-ott-tam-ott. Miss Dubai. Olyan is volt biztos, de hogy manapság már a közösségi médiával, meg mindennel. Úgy érzem, hogy pont ezt a előnyt, azt gyakorlatilag ez már nincs ott. És biztos most is lehet valamennyire influencer az ember, de hogy egy kicsit így elvesztette az értelmét. Szerintem ebben nincs igazad, Ádám, mert ha bár igen, igazad van, hogy bármikor fölépítheted magad a közösségi médiával, de hogyha azt nézed meg, hogy hol vannak a régi győztesei ezeknek a versenyeknek, és most néhány évvel korábbra tekintsünk csak vissza, ott mégis olyan ismeretségeket kötnek, amivel tévébe bejutnak, a Blick címlapon akkor bérelt helyük lesz. Ez még mindig a kapcsolatrendszer, amit kapsz azzal, hogy ezt a versenyt mondjuk megnyered, és ott megismered ezeket az embereket, meg az, hogy ezzel így kiemelnek, és mondjuk onnantól kezdve a Smukkandor az például téged szeretne feleségül venni. Smukkandor a zsűri legalább? Smukkandor tudtam, már nem zsűri legalábbis a Miss Universe Hungary-ben semmiképpen, de ő az, aki mindig feltűnik ilyen celebkedő fiatal nők körül, és akkor ott elkezd röfögni. Na, hát jó. Ez még mindig szerintem ad egy olyan pluszt, amit azzal, hogy van, összeszedsz mondjuk akár a szép mosolyoddal, akár a konditermes képeiddel, vagy épp a segget kirakásával 18-20 ezer követőt az Instagramon, az nem feltétlenül ad meg ugyanúgy. Ja, csak akkor is ez a világ, ezt szerintem nem látunk bele, de itt vannak olyan dolgok, amiben jobb is valószínűleg. Vannak olyan részei, amik azért kínosnak tűnnek kívülről. És nem tudhatjuk, hogy mi van pontosan benne egyelőre. Valószínűleg jobb. Majd egyszer megcsináljuk a vonatkozó tényfeltáró videósorozatot. Tényfeltáró, tudod, milyen itthon a tényfeltárás? Jó, van az így. És Opitz Barbie az Miss Hungary volt? Hogy mi? Énekes volt? Mi? X-faktorban volt. De legalább nem azért írta róla a cikket, mert akkor tudnánk, hogy miről szól. A faszverős csávú. Igen. Opitz Barbie február óta mágiát tanul, hogy közelebb kerüljön Istenhez. Na várjál. A mágiával? Figyelj. Nem mondta, hogy melyik Istenhez. Van a TV2-n egy ilyen műsor, ahol beszélgetnek így a sztárok a magánéletükről. A pillanat, amikor a Starban Star All Star színpadán valósággal elkápráztatta éneklésével a zsűrit Opitz Barbara. És a pillanat, amikor az egyik zsűritag Lékai Kis Ramona arcán a produkció láttán kicsordul a könycsepp a szeméből. Szombat este Opitz... míg Kovács Kati felejthetetlen slágerét énekelte. Zambó Krisztián volt a kihívója. Zambó Krisztián? Itt át vannak maszkírozva valami, ez, nem ez az állarcos énekes? Ez a... Hát állarc van benne. Ez a Starban Star. Édes Krisztusom. Süri döntetlen szavazott, végül a nézők többsége Krisztiánra voksolt. Zambó Krisztián! Zambó Krisztián, Isten, hogy lehet ez bárhol, bármi? Hát figyelj, hát énekel, beöltözik, nem tudom kinek, annak a csávónak, akit a Tom Cruise játszik a trópusi viharban. Megtanultak kezelni az ilyen helyzeteket. Ebben hiszik vagy sem, a mágia is a segítségére lehet. Hmm, az jó. Na végre. Jegyzetele. Én február óta tanulom a mágiát, ami ugye erről szól. És akkor mutat valami trükköt? Már békává változtatja a Ramonnát. Vagy Vindárgium Leviosa, vagy valami ilyesmit mutatva. Mm. Duális területen belül is több dolog is van, tehát olyan az asztrológia, mágia, stb. Most ezen belül engem a mágia, ami érdekel. De ez nem az asztrológia. Nem. Hát, vagy kit, ugye lehet, hogy van az Oxford mellett, ugye, hogy mi a Roxford? A Roxford mellett vannak más ilyen iskolák is. Mint a KNT-ben? Kedvencem. Az nekem is van! A Klortó Magic High School. Itthon, itt Magyarországon is biztos van mágiasuli. Nem csak a Roxford van, nem. Kiára úgy tekintünk kezdő bosszik, mágusok, hogy közelebb kerülünk Istenhez. Ramona próbál nem leesni a székről. Én amúgy ezt nem értem ebben az egészben, amit itt magyaráz, hogy a tehát akkor miért? Tehát a mágia arról szól, hogy Istenhez közelebb kerüljünk, a boszorkányság. A mágia miről szól? Mindenki, amit akar, azt mondja, erről szól. Megvalósításban így kiteljesedjünk. Babi a nehézségek ellenére egyébként a családjával is kibékült. Az új albumán dolgozik, és azt is elárulta, hogy van egy férfi, aki rabul egytette a szívét. Na de ki is ő? Azt nyilatkoztad, hogy foglalt a szíved, és párkapcsolatban élsz. Nyilván, azt hittem valami trükköt megmutat. Hát ez csalódás. Akkor már fél éve tanul mágiát, és még nem tud egy mágiát se. Nem tud egy mágiát se? Vagy valami kártyatrükköt vártál legalább? Hát vagy az, hogy így fölgyújtja a stúdiót, vagy valami. Igen, így viszont, így egy kis tűzgolyó, és utána egy galamb kirepül a kezéből. Csettint előtt is eltűnik, igen. Valami ilyen nem. De figyelj, amúgy az van, hogy Magyarországon elvileg a lore szerint van egy a Houdini Egyetem az no. Alföldön. Igen? Igen. Ez a Harry Potter lore szerint. Ez hivatalos? Ott tanul. Jó. De várj, de lehet, hogy ugye van nincs olyan messze a... Mi az? Koldovstorec? Na mindegy, az, ahol az oroszok voltak. Uh-huh. Az Ukrajnában van. A Kárpátokba. Szóval végül is az is a történelmi Magyarország része volt. Nekünk jutott két ilyen varázsul is. Na. Hát lehet, hogy a Klortónál jobb minőség. Mert lehet, hogy ebbe a Houdinibe akkor ide folyik az összes állami... Miért nem erről csinálunk sorozatot? Ez Harry Potter spin-off a magyar varázslósuliról. Valószínűleg sokba kerülnének a jogok, nem? Jó, akkor csak egy magyar varázslósuri. Magyar varázslósuri sorozat, ez nagyon adnám. Vicces lenne, reflektálhatna magyar dolgokra. Ha, és így varázsolnának maguknak mondjuk nem leszakadó plafont, meg vakolatot. Hát az azért nem olyan egyszerű szerintem. Hát az a Office Barbie sem juthatta még sokáig. Neki se sikerült galambot varázsolni a kabátújjából. Mondjuk ebből a kabátújból lehet, hogy nehéz is lett volna. Na jó, maradjunk nyugtan, miatt elvarázsol, hogy valamit megátkoz, azt nem kéne azért mégiscsak, nem? Óvatosan, csak kell óvatosan. Igen. Nem tudod, hogy milyen hatalma van ezeknek. Vigyázzunk magunkra, mert nekünk még dolgunk van, Ádám, különösen a héten. Várjál, most fontos. Mi jutott eszedbe? Az, hogy amikor ez vágva nézik, hogy megjelenik addigra az új Kali Session album, nem? Mindegy, nem hal minket, de igen. Hal, csak nem érdekli. Nem. Megjelenik? Ja, igen, nem pénteken megjelenik, úgyhogy a YouTube csatornán és a Spotify-on meg ilyeneken lehet hallgatni. Linkeljük a leírásba a Tekinek az albumát, hogyha valaki jó zenét akar. Úgyhogy hallgassátok az új Kali Session albumot, streameljétek szét, elérjük, hogy nem tudom, te behallgassák, mint nem tudom egyeseket. Várom, hogy már újra streameljem majd a Teki. Tudom, hogy ő nem lesz. Várja. Úgyhogy aki szereti a jó instrumentális zongora plusz zenéket, a Kali Session albumot hallgassa meg. Mi meg holnap ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Barbie, varázsos szívekbe lát, újra indul a magyar népmesék világ.